yang diantara dari adab-adab yang syar'iyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya adalah adab bagaimana dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mengajarkan kepada sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ketika melewati Subyan, anak kecil, yusallim alaihi, Anas bin Malik memberikan salam kepadanya, mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaf'alu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal seperti ini. Salam walaupun kepada anak kecil. Karena ini merupakan adab syar'iyah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umatnya.